นิทานอีสปเรื่องวัวสาวและวัวหนุ่มกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ววัวสาวตัวหนึ่งเจ้าของเลี้ยงไว้อย่างดีในข้อของตนเห็นวัวหนุ่มทำงานใส่แอกและพรวนดินอย่างเหน็ดเหนื่อยวัวสาวหัวเราะและล้อเลียนวัวหนุ่มเมื่อถึงเวลาเทศกาลวัวหนุ่มถูกปลดแอกเจ้าของวัวนำวัวสาวออกจากคอกวัวสาวถูกนำขึ้นแท่นบูชาและเตรียมถูกสังหารเพื่อเป็นการสักการะตอบถวายเทพวัวหนุ่มหัวเราะและกล่าวย่อเย้ยวัวสาวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหัวเราะทีหลังย่อมดังกว่า